Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre i skat af dit afkast, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Investor med Bodil Johanne Gansel. Inflationstal, ECB-møde og politirejse mod børsen i Stockholm, det er ved Gud aldrig nogensinde kedeligt at beskæftige sig med finansstof. Det gør vi også her i Millionærklubben den næste time tid. Velkommen til. Nå, velkommen til dagens panel, Lau Svendsen og Lars Persson. Godmorgen. Er I friske? Vi er friske. Sådan. Ja. Har I nogensinde selv oplevet sådan en ratcha, som der var på børsen i Stockholm i går? Der var fire medarbejdere, der blev sendt hjem i løbet af ugen, og så var politiet altså all in på, på børsfloret. Det er Ekobrottsmyndigheten, som det hedder derovre, som jeg vil svare til statsadvokaten for særlig kriminalitet. De drønede rundt og kiggede i kasser. Har I prøvet det? Nej. Altså, nu skal vi huske på, at der er altså ikke sådan en børsgulv, ligesom det må være jo dem, der er ansat på børsen jo. Der er ikke noget børsgulv, ligesom i USA jo, så... De siger, uden at sige for meget, at det handler om kriminalitet knyttet til finansmarkederne og markedsmisbrug. Hvad der kommer ud af det, det må vi selvfølgelig se på. Ellers så var det jo selvfølgelig stor ECB-dag i går. De satte renten op med 25 basispoint. Det, der mest blev bemærket, det var vel Christine Lagardes tale, hvor det blandt andet lød sådan her. Based on our current assessment, we consider that the key ECB interest rates have reached levels that, maintained for a sufficiently long duration, will make a substantial contribution to the timely return of inflation to our target. Ja, altså en udmelding, der fik markedet til at tolke det, i hvert fald som om, at rentetoppen er nået. Det kan godt være, at vi skal ligge der i lang tid, men lige nu, der burde det altså være nok. Altså, Lars Svendsen, tænker du, hun får ret i det? Ja, jeg tror det, hun siger, er rigtigt nok. Medmindre det går inflationen, så bluser rigtig op igen, ikke? Og det er jo sådan også det, jeg selv har prøvet at beskeden at sige, at men jeg tror bare, man skal lægge mærke til, at det kommer til at tage tid. Altså, at man så må gøre det gennem længere tid for at få... Nu skal du lade tidsfaktoren hjælpe dig. At det er ikke noget, der er overstået på et halvt år. Så nogen taler jo om, at man allerede sætter renten ned til foråret. Eller i hvert fald i løbet af inden sommer næste år. Ikke? Det tror jeg altså ikke på, at du siger, at nu er vi der, og så må nu skal det virke. Nu bremser vi så meget, vi mener, vi skal, men ikke mere. Og så må tiden, og det er vel også for at bearbejde forventningerne, ikke? Men det er ikke ens betydende med, og det skal vi jo lige huske, at obligationsrenterne, de skal jo nu finde ud af det mere, altså i princippet, hvor lang tid der ud af kører du, og på den der måde gør hun jo også indirekte at sige, jamen, vi tror stadigvæk på, at vi kan ramme de 2%, uden at have forpligtet sig til det, ikke? Ja, men der går måske lidt længere tid. De opjusterede altså deres inflationsforventninger også til 2023 helt op til 5,6%, og for 2024 til 3,2%, og først i 2025, der kommer vi ned i nedhænden af noget af det, de gerne vil se på, nemlig 2,1% i forhold til deres forventninger. Ja. Sådan tre år ude i fremtiden, havde han altså sagt, to-tre år i hvert fald. Giver det mening? Ja, det gør det. Med mindre at der er et forbehold, det er, hvis der bliver hurtig fred i Ukraine, og kineserhistorien der bliver også til at omgås derovre, sådan at der de jo siger de i hvert fald officielt, de har nu nærmest faldende priser, så ligesom så kan begynde at importere lavere inflation for dem. Og det har man jo gjort, det gjorde man jo også i 90'erne og 00'erne osv. Der havde vi 25 år, vi fik et positivt indflow den vej rundt. Ikke? Men hvis det der kommer til at køre, og vi vil have deres varer og alt det, og tør købe dem af det fra Kina, kan de jo hjælpe os til at få inflationen ned. Men, så det er jo den mulighed, der er. Men ellers så tror jeg, det er rigtigt. Altså, du må se på, at 23 er jo sådan set gået. Og så 24 vil jo også være et eller andet over 3. Og så... Så det bliver 25, og ja, det er det, du skal indstille på. Så 4% i rente i Europa-området, og i Danmark, der fulgte vi altså også efter at sat renten op med 25 basispunkter, fuldstændig som forventet. Op ja, han har et hårdt arbejde. Han har et hårdt arbejde op på 3,60, og i Argentina, der satte I hold my beer og sat renten op til 118%. Ja, det er jo et helt andet niveau, vi arbejder med derovre. Sådan er det. Lars Persson, lad os kigge ud på markedet og se, hvad der sker derude. Jamen altså, vi fik jo noget af en feststemning efter den her historie fra ECB i går, og det er da fortsat lidt videre her til morgen, måske lidt mere afdæmpet, men det danske marked var jo op med 2%, altså det var jo, der, vi ræsede afsted, Genmap var op med 6%, og NTG var op med også lignende, altså der var jo gang i mange af de store danske aktier, som blev sparket nordpå, og vi er jo også humpet afsted, altså kigger vi på det nordiske marked, så har de jo virkelig haft det ringe de sidste stykke tid, og der er salgssignaler, når man kigger på det, i hvert fald teknisk, analytisk. Så ja, og det er vel egentlig, hvis man kigger også sådan meget med på nogle af dem, nu er jeg jo selv lagt hånden i vipsredet, men mange medicinalaktier har det jo egentlig sådan halvdårligt, også over i USA har de siddet og kigget på det, så ja, det kan jo være, der kommer lidt medvind til de aktier der, fordi de der i hvert fald, jeg vil ikke sige udbumpet, men har haft det skidt i forhold til tech-aktierne. Ikke? Så, de skal tage deres egen medicin. Det er det, de skal. Ja. Nogen, der har det godt her til morgen, det er Sydbank og Danske Bank. De har i hvert fald opjusteret deres forventninger til årets resultat. Mm. Lars Persson, er der bevægelse i de aktier her til morgen? Jeg er egentlig ikke lige stået og luret på dem der. Der er ikke det helt store Sydbank op 2%. Jeg har ikke lige lagt mærke til, hvor Danske Bank er henne. Men altså, vi ved jo, at banksektoren har det stadigvæk ufatteligt godt. Vi går ikke så meget heldigvis konkurs, eller stadigvæk har det skidt i økonomierne. Men det kan man måske spejde ud efter at se. Det kan ske, hvis det fortsætter sådan her. Og nu har vi jo lige fået en masse ejendomsvurderinger, som er fuldstændig rode. Så man må se, hvad der egentlig sker der. Så det er jo klart, at de kan opjustere. De giver jo heller ikke os andre nogen renter. Altså, vi får nærmest nul i rente, medmindre du har Kur Bank eller Santander Bank eller et eller andet. Saxo Bank, hvis det også. Så har vi også reklameret lidt for dem. Nej, hvad hedder det nu? Så skal du tage en snak med din bank der, var Lars Persson. Nej, du skal ikke få positive renter. Ja, det kan godt være. Men sådan en formuende mand som dig. Ja, men generelt så er det jo bare, at de giver ikke særlig meget i rente. Så det er jo klart, så når man får over 3% i Nationalbanken og ikke giver noget den anden vej, jamen, så er det klart, at man skovler penge ind i kasseapparatet. Så ja. Men det var faktisk interessant det der i går med forbrugerombudsmanden der, eller hvad hun hedder, som vil prøve på at tage livtag med bankerne om, at vi skal have penge retur fra vores pensioner. Er det negative andre, at så vidt jeg forstod det der? Var det Jyske Bank, der i første omgang fik den hængende overhovedet? Ja, bliver bryggelsknappen, men så skal alle de andre jo rette sig ind også. Mm. Okay. Så kan vi da godt være, at vi får lidt penge retur. Det er da meget interessant. Ja, må vi se, hvor det lander. Ja, det gør vi det nok. Det er jo altid bankerne, der vinder. Den er afsluttet om 20 år. Ja, nå, ja. Men ellers er der altså masser af gode nyheder, som bidrager til den positive stemning fra Kina, der er kommet positive detailsalg ud. Mm. Noget bedre end ventet. Man havde forventet, at detailsalget ville stige 3% i august. Det stiger altså 4,6, og People's Bank of China, de har altså også lempet på kapitalkraven her til bankerne, så altså, der er også begyndt at komme lidt mere sådan varme vinde derude fra. Lars Persson, bidrager til den gode stemning også i din portefølje? Ja, det gør det da. Jamen, det er altid godt med diktatur eller sådan en enpartisregering, der kan styre lidt, hvad man... Ja, de kan altid skrue lidt på nogle knapper, ikke? Det er ikke noget med, man skal have det op og vinde og sådan noget. Der sidder nogle folk og drejer på nogle knapper, og så kan man få medvind på cykelstien, som vi har lykket os her i Danmark. Så nej, det er jo egentlig, det er jo det dårlige, det er det gode ved sådan en indpartis område der, det er, at de kan styre det selv, ikke? Men så ja, der kommer medvind, og det er jo egentlig det, vi har gået og spejlet efter. Men Lav har jo lidt ret. Det der egentlig gør, og vi kan jo stadig se det, at de internationale investorer, de flokkes ikke sådan om de kinesiske aktier, for aktiemarkedet falder stadigvæk, hvorimod både Indien og Japan suser opad mod himlen. Så de skal jo lokke de internationale investorer til, og det er jo ved, at måske begrænse lidt det der med mig og så mig. Altså, vi skal have noget af det kinesiske hav, og vi skal også have Taiwan tilbage. Så hvis de kunne dæmpe dem, så kunne det jo godt være, at de kunne få nogle lidt stigende aktiekurser. Så hvad er det, du vil have? Vil du have stigende aktiekurser og en gladere befolkning, eller vil du indtage en... Nu er jeg rigtig frækt at sige, en lille ubetydelig ø, der ligger ude foran din kyst, som, det må man beslutte, når man sidder deroppe okay. I det høje parti. I siger ja tak til nummer et. Ja. Nå, og ellers så var der altså også nye varer på hylderne. Det var i går, vi fik Arm på børsen, det britiske selskab, som gik på børsen i New York. Det kom ud på den øverste del af det range, som de har sat, altså ud på kurs 51, så steg aktien 25%, og den fortsatte altså også i eftermarkedet. Den sluttede lige omkring 68, altså noget i retning af en 33% op, eller noget i den retning. Lars Svendsen. Nå, du skal ikke spørge sådan en gang. Jo, jeg skal spørge lige præcis sådan en som dig. Hvad tænker du om den her historie om Arm, og giver det mening, at den skulle stige så meget? Ja, det gør det jo nok, fordi det var jo orkestreret, det var jo dengang orkestreret til, at det skulle være en succes, fordi du solgte kun 10% af aktierne, så SoftBank har 90 tilbage. Og de 90 vil de jo sikkert gerne sælge noget ud af, i hvert fald ned til 50, og måske også ned til 35 eller noget andet. Og de prøvede jo direkte at sælge det hele, så vidt jeg forstod det, for var det 2 år siden, ikke, hvor det var Nvidia, der skulle købe dem. Mm-hmm. Og så kan man jo sige om konkurrencen og alt det der, ja, det var jo vel meget godt, at det ikke blev Nvidia, for nu er Nvidia jo så senere blevet det helt store hot. Og på børsmarkedet, der ser man kun på den, der er hot. Ikke? Tidligere, der var det jo Taiwan Semiconductor, TSMC, som de elskede nu. Altså, ikke noget gider sådan at høre om dem, de skulle have de bedste chips. Men nu er det så Nvidia, og tidligere der, der var det dem, der lavede, og det var også Nvidia, der lavede sådan nogle, som man kunne bakke med sin bil. Det var meget, meget vigtigt at have sådan nogle fantastiske... Nå, men det er noget, de brugte til. Men i den forstand er det vel meget godt for konkurrencen, at det her firma, der jo laver, så vidt jeg forstår det, designet af, hvordan skal de der fuldstændig minimale kredsløb være, for at få det der til at køre, at den er uafhængig af Nvidia og andre producenter. Mm. Men så kan der jo også komme nogen, altså hvis sådan noget Intel for eksempel, som jo mest har lavet, og laver, hvis jeg forstår det, 75% eller sådan noget lignende af alle chips til PC'er, at det er der, de er, ikke? At der må man sige, at hvis de jo så skulle få lyst til at gå ind i der, hvor Nvidia er, og skulle lave sådan en sådan snik-snakke, som alle er så imponeret over, man kan lave sådan en, der kan snakke selv og finde på en eller anden tekst, så kunne de jo købe den på et tidspunkt. Og altså, det var ikke, der siger, at det bliver Nvidia. Det kunne jo være en helt anden. Præcis. Så nej, der kommer flere aktier ud. Og det der, lad dem bare løbe med det. Og det er fint, jo mere udbud der er. Hvis noget er hot, så er det fint, der kommer et udbud. Men det der var så meget lavet til, at ellers skulle de jo have solgt 40% af aktierne. Mm. Eller sådan noget. De gjorde det ikke, de 2-10. Så okay, hurra, godt. Hurra, ikke? Det er fredag. Ja. Jeg er Lars Svendsen og Lars Persson i studiet. Vi svarer på spørgsmål resten af timen, så du er velkommen til at skrive ind til mig. Det foregår på 42 42 03 21. Send en sms og start med Mio. Og hvis det bliver dit spørgsmål, der bliver læst op, ja, så deltager du altså også i konkurrencen om en millionærklub t-shirt. Lars Svendsen havde fået lov til at trække en vinder sidst i udsendelsen. Lad os kaste os over Nobia, fordi at Bjørn fra den jyske hede Herning, han skriver sådan her, er det tid til en update på Nobia. Jeg lyttede til Lars Persson sidst, da Lav havde købt, hvor han mente, at det var for tidligt. Lars fik ret, og spørgsmålet er så, om tiden er ved at være der nu til at købe sig ind i den. Der kommer også lidt ros til Lars Svendsen, for hvor Energy, den er flyttet fint frem i bussen, men hvor længe skal man købe lidt mere op, eller hvad siger Lav? Vi starter med Nobia, Lars Persson. Hvad tænker du om den? Ja, der kom jo lidt feststemning i den i går med en 7% stigning, men trenden er jo stadigvæk nedad, så jeg vil jo vente. Vi får ikke bunden, hvis vi skal bruge vores tekniske analytikere her, og modeller og så videre, men jeg vil vente. Der er ikke rigtig noget sol, måne og stjerner på, at det skal vende endnu. Godt. Så nej, jeg vil vente. Det er jo landevej. Og du lå værd med at købe, kan jeg forstå, Lav? Nå, jeg har ikke købt den endnu. Jeg sidder stadigvæk og kigger på den. Og det har vi jo gjort fra 18, hvor Persson og jeg begyndte at snakke om det. Vores. Vi har sådan nogle gange om morgenen. Hvad har du set? Mm. Jamen, jeg så en rev forleden dag. Nå, men jeg så, vi skulle købe Nobia-aktie. Ja. Måske. Men, nej, jeg tror, vi skal til at livestream for vores morgen. Ja, men det kunne da være meget sjovt. Jeg har bare luret på den, den er kommet for 80, ikke? Og så vil jeg sige, hvor langt ned? Nu er den altså gået ned i 8. Så hvornår så du til, Svendsen? Ja, det er jo det. De siger, at det går, det er dem med HTH, jo. Det går HT med stumt H. Nu, du er der ikke helt endnu, kan jeg godt. Nej, fordi problemet er ligesom, at de er jo derhen, hvor de er jo ikke vanvittigt meget gæld, så vidt jeg forstår det, men de er jo derhen, hvor kreditorerne er jo, eller hvem der låner dem penge der, altså, jeg er ikke så glad for dem mere, vel? Så derfor så skal de jo ligesom helst have, at de ikke bliver slået ned med en kølle bagfra. Så jeg tror, vi venter på det der. Så Bjørn, hold your horses, hvis du skal lytte til de her herrer i studiet i hvert fald. Ja. Hvad så med Vår Energy, Lars Hansen? Ja, det er jo sådan noget helt andet. Det er jo Enis datterselskab op i Norge, som laver olie og gas og vil udvide produktionen. Det er ligesom lidt modsat af Equinor Statoil, som jo vil gøre en dyd ud af at nedbringe produktionen. Altså, for at være CO2-venlige af det der, ikke? Men det vil de, så jo, jeg har den jo også selv, og jeg tror, at jeg har købt mellem 30 og 31 og fået 2-3 kroner i udbytte. Der har jo ikke været nogen superaktie endnu, men hvis jeg skal fortælle, hvad jeg mener om. Jeg tror, at hvor det er meget sådan lidt, når der er gang i olieprisen, det handler om, så ryger han jo med op. Det skulle han gøre, ikke? Det handler om, og olieprisen er lige gået op, den er 91 og 95, den kommer måske op og rører 100, ikke? Sådan noget. Og så vil ham her jo formentlig kunne komme op mod 40. Så er min arbejdstypotest det følgende. Jeg er jo veldig begejstret for Eni, som er moderselskab. Jeg er 70% af ham her. Og det her selskab betaler frygtelig meget skat. Det er jo Norge, hvor de betaler 80% af skat og sådan noget. Men jeg agter, at det er arbejdstypotest lige nu. Ha' den op mod 40, så sælger jeg, og så køber jeg endnu flere ENI. ENI. Den koster lige over 15 euro, og du kan også købe den i USA som en ADR. Og der skal man lige vide, at derovre, der er to aktier i en, altså prisen er den dobbelt, ikke? Men der er mere volumen nede i Italien. Det er sådan set det, jeg tænker mig at sige. Jeg gætter på, at vi kommer op i 40. Den har jo engang været op under det helt vilde. Enig af koster 15,46. Okay. Med euro. Så der er lagt en plan? Ja, men jeg tror, han kommer derop med, men ikke så meget mere. Og det er jo ikke en, der kan blive overtaget, fordi den er 70% ejet af det her. Og de har jo ikke købt noget fra Equinor, altså nogle feltrettigheder. Så jeg tror det, men det handler om olieprisen, og så mere. Men det hedder INEL, ikke? Nej, det er ENI. ENI, det er elselskabet. Det er elselskabet, ja. Det er Per, ham her, Friis, var glad for, fordi han har nogle vindmøller. Så fik vi lige detaljerne på plads der. Julia fra Aarhus, hun skriver sådan her. Godmorgen fra Aarhus. Som sportsudøver og ny i aktiemarkedet, så har jeg overvejet at investere i Garmin. Jeg har ikke før investeret, det er derfor en helt ny verden for mig. Hvad siger panelemund til denne aktie, og hvad vil et minimumsbeløb være, som jeg skal smide efter den? Jeg er langsigtet, jeg har en tidshorisont på 7-10 år, da ikke står og skal bruge pengene forløbigt. Tak for Garmin, et fantastisk pakken, program. Garmin, som er sådan noget, jeg er udstyr til løbere og sådan noget, ikke? Lars Pilsen, blandt andet. Er det ikke også GPS-udstyr? Jo. Godt. Giver det mening at kigge på Garmin? Jeg synes, jeg hørte, altså, kudos til Julie, fordi hun kigger på noget, som falder sammen med hendes egen personlige interesse. Det synes jeg er en ganske udmærket måde at komme ind på aktiemarkedet på. Jo, altså, det kunne være et godt sted, når man selv bruger det og udøver det. Der er jo så altid det der, ligesom når vi har Adidas og Nike, og der er sådan perioder, hvor der er, kan man sige, der er, hvor flere bruger det, altså hvor vi ligesom har en periode, hvor at man er mere eksponeret mod, at så skal det være Adidas, og så skal det være Nike, og hvis vi kommer ind i sådan en periode, jamen så kan det godt være. Jeg har ikke lige fundet tickeren, hvad for en børs der, har du fundet den? GRMN, og det er New York. Okay. Ja. Det koster 106,6 Kender dollars. Du den lav? Nej, for jeg interesserer mig jo ikke for det der. Du interesserer dig ikke. Det er forbløffende, at folk sådan nogle, med fodbold for eksempel, nu er det jo noget andet sport, men at folk kan sige, at de interesserer sig for fodbold, så sidder de hjemme i sofaen. Altså hvis du går ind for det, så skal du da gå ud og spille, om det så kun er i 28. række, og du er, ham her Larsen, han spiller fodbold, selvom han er 65 år. Okay, nu er I helt ude på sidspor. Vi har travlt, for der er hundredvis af spørgsmål, vi skal prøve at nå så mange. Altså, aktien ligger i en svag optrend, det var, jeg skulle lige bare lige have en tickerkode, bare lige for at finde den helt. Så jo, den ser interessant ud, og selvfølgelig under corona, der tog den jo et kæmpe spring, fordi der skulle vi alle sammen ud og løbe i skoven og sådan nogle ting og sager, så har de selvfølgelig fået et mindre salg i den kommende periode. Altså, der kan jo komme nogle konkurrenter, der overhaler dig med nogle af de ting, så det kan være det, der kommer til at drille dig. Og er der en tommelfingerregel i forhold til minimumsbeløb, Persson? Kommer an på, hvad formue man har? Ja, yeah, det gør det jo. Altså, man kan starte med en 4-5.000, ikke? Og så vil jeg nok gøre det, og i hvert fald ikke, fordi det er også udlandsk, og depot og omkostninger og sådan noget. Handelsomkostningerne er sikkert, det måske kan godt være lidt større, alt efter hvilken bank hun har. Så, ja. Så kan man jo købe op et par gange, måske 4-5.000, hvis man har mange penge, så ligge 4-5.000 et par gange, så man når på 20-25 stykker. Er det ikke det, I plejer at kalde en normal post i jeres portefølje? Jo, det er konto, også fordi vi har 250.000, så man deler det ud på den måde. Der, ikke? Okay. Ja. Julie, jeg håber, du kan bruge det, og held og lykke med din første investering. Skriv lige til os, hvordan det går. Det synes jeg, der er interessant at følge med i. Nå, så er der Søren i Aalborg, som skriver, apropos medicinalaktier, kan du ikke lige spørge Lav, hvor Viatris skal hen? Skal den længere ned, eller skal jeg købe op nu? Jeg skal jo lige finde ud af, hvor han er henad lige nu. Det, den er jo lidt eller omkring 10, ikke? Jeg ved det ikke. Helt ærligt. Nu skal vi lige finde den. Den blev handlet 9,83. Det kan godt være, den hedder Viatris. Jeg ved det ikke. Ja, det ved jeg ikke. Men VTRS... altså, jeg mener jo, at det er meget... Og det er jo generik, og, eller måske i virkeligheden lidt... hvad kan man sige, udløbende originalvarer, men ikke, hvor de sådan prøver på ikke at bombe prisen sønder sammen, men altså på at opretholde de der navne, det er jo Pfizer's, deres spin ud derfra, og alle deres ting, og det er opkaldt efter Viagra, som en del af os herrer har vist forhold til, men, og så A.P. Møller, det er jo den lyseblå pille, men hvad hedder det, at der kan du sige, at det burde komme efter dig. Jeg tror nu, at Gjør Persson her i vores morgen jo opmærksom på, at Teva faktisk er brugt igennem 10 nu. Og Teva er jo også generik. Det er 60% generik, er jo 40% originalvarer hos Teva, ikke? Men han er på vej op, og vi får det her Sandoz SANDOZ, som bliver splittet ud fra Novartis i oktober måned, hvor man vil få sådan, hvis nok få udleveret sin aktie faktisk bare gratis. Værsgo, du ejer Novartis, nu får du også sådan en. Og det gør, at den der branche er på vej ind, og jeg mener, set fremad, er det er generikere, og de, som har, hvad kan man sige, altså ikke de super dyre mærker med patenter og alt det der, at de har altså en god, en god forretning, de kommer tilbage. Så jeg vil sige, jeg vil godt købe nu, ja. Lars, er der nogle tekniske punkter, udbygning, man skal holde øje med på Viatris eller Viatris? Den er omvendt med, i forhold til Teva, så er den faktisk lige afvist ved omkring $11, eller $11,50, og faktisk faldet ned igennem sådan en lille trendkanal, der var på dagsniveauet. Nærmeste støtteniveau er faktisk helt ned omkring $9, hvor den var i maj og juni måned, så det skal man holde øje med, at så til gengæld er der et par huller i grafen, som der skal lukkes over tid, så jeg vil altså man skal tage den med på sin kandidatbænk, lægge nogle støtte modstandslinjer rundt omkring den og se, hvad for en vej den bryder, men det ser ud som om, at den har mistet sådan populariteten, hvis man kan sige sådan, i øjeblikket, hvor at Teva så til gengæld er vendt lidt rundt. Så, okay. Ja. Er Teva der nu? Der er masser af mennesker, der har Teva. Ja, det er der nu. Vuff opad. Ja, vuff. Altså, det er jo ikke sådan, at vi river en tand ud, og så kører aktien op. Altså, det er jo nok... Udfordringen er jo, at den har flere gange været... den har jo ligget vandret, så altså første modstandsniveau er 11. Den har den testet to gange. Første gang ved årsskiftet 22-23, så var vi tilbage i august. Så næste modstand, det er ved 13, og så kan jeg ikke lige, så kommer der jo sikkert flere. Altså udfordringen er, at det ligner jo sådan en flad savanne, ikke? Hvor du har et højt bjerg for 15-16, hvor I alle sammen stod og råbte og skreg på den der. Og så har vi det der savanne, og så er det jo, så kommer der jo en bjerghøj igen. Men hvor langt ude af den her savanne, den her bjerghøj kommer, det ved vi jo ikke noget om endnu. Den skal vi jo stå og kigge på, men det ser da godt ud. Der er de sidste 3 måneder, er aktien lukket med stigninger, hvis man tager det på månedsbasis, og de to første glidende gennemsnit, hvis man tager sådan nogle, de er blevet brudt 20 måneder og 50 måneder, så det lugter der lidt af... Man ser det, man gerne vil se, Lars. Det. Nå, det var altså Søren i Aalborg, det fordi, der havde spurgt til Viatris, der skal komme stavler, og så familie omkring Teva også. Jeg skal have mere, og jeg tror, at når Sandeau kommer på, som vist nok er ganske glimrende selskab, jeg kender jo ikke deres tal, men så tror jeg, at den her branche, den bliver ligesom... Ja, vi holder øje, Lars Svendsen. Du ved godt, vi har det på bånd, det du siger. Nå, fra Søren i Aalborg til Søren i Thisted. Han skriver, at Atlas Copco ligner en fantastisk case med god kapitalallokering, god forretning, attraktiv markeds, hvilket er atypisk i segmentet. Bred geografisk kundebase i mange forskellige sektorer, men vækstraterne i 2024 og 2025 forventes kun at ligge på halvdelen af målsætningen på 8%. Har panelen noget bud på det? Hvad er årsagen til de dystre udsigter? Lars Persson, kigger du sådan ned i detaljerne på Atlas Copco? Jamen altså, det er jo sådan en hel branche, hvor man kigger på alle sammen en gang imellem og ser, hvordan det tøffer det ud af. Jamen, udfordringen er vel, at mineselskaberne stadigvæk holder igen med at åbne nye miner. Det er jo det, vi har stået og diskuteret, den grønne omstilling, som vi kommer til at mangle noget. kover og alt sådan noget. Det, man gør, ja, men Pearson, det er jo det jo. Ja, ja, ja. Nu er der ikke så meget det mere i Kupko. Det er over i den der, den anden der, hvad hed den? Epiroc. Epiroc. Jamen, så er det jo vejebiler. Ja, ja, sådan nogle, der står hammer og asfalt op. Ja, og sådan så, jamen, ja, ja. Det er jo... Jamen, du får flere veje og ting og sager, så... ja, altså, men... Ja, det er jo, i min optik er det nogenlunde det samme, altså, hvad jeg lige vil sige, men... vejarbejde og motorveje. Jamen altså... I min artikel lyder det ikke som, I er helt nede i detaljerne på det aktie. Nej. Men altså trendmæssigt, der kører den jo stadigvæk opad, kan man sige. Ja, så den følger stadigvæk branchen. Okay. Jo, men det problemet har været med den aktie, og det gælder jo... Den blev jo delt i det med Epiroc. Ja, ja, ja. Den blev taget ud som mest af alt det, der går til minedrift. Og så har de det andet... og også som er alt muligt, og nogen kalder for power tools, hvis du skal skrue hjul på sådan en lastbil, ikke? Altså, de skal jo sidde fast, så det vil noget. Så er det jo sådan en sådan, så fiser en trykluft, ikke? Mm-hmm. Og sådan noget. Men pointen er, at det er en kronisk dyr aktie. Jeg har med glæde set på den, men jeg har aldrig ville købe den, fordi den er simpelthen, den er kronisk højt vurderet. Mm-hmm. Og så det, ja, det er sådan, hvor længe kan det blive ved, og det kan det, synes jeg. Det er jo en value investor som dig. Ja, nej, det er ikke, okay. Jeg er ikke så meget for. Godt. Søren, det kan godt være, at du har fundet noget guld der. Jeg ved ikke, herrene her i studiet var ikke sådan helt lige så begejstret, som du er. Og der er jo altså også nogle, ja, nogle udsigter, som ikke er så positive. Det er, hvad vi når omkring lige præcis Atlas Copco. Så hopper vi videre til Dennis. Han skriver, jeg kunne godt tænke mig at spørge Lars, om han kunne se på finske Kempower. Mm. Eller, Lav, du sagde, den skulle nok udtales. Kempower. Ja, Kempower. Jeg har haft den på min kandidatbænk i lang tid. Jeg har desværre aldrig fået købt den. Hvordan ser aktien ud teknisk? Jamen, den drøner. Det er sådan noget ladestationer. Jamen, det er ladestationer, og sjovt nok, så har vi jo andre ladestationsselskaber, der har lidt halvskidt, så det er jo fantastisk, at de er kommet godt ud. Jeg har ikke kendskab til, hvor jeg er nede i materien, men jeg kan bare se trenden. Den er op 118% i år, og lige siden den blev børsnoteret i december 2021, der er den bare gået fra kurs 10 til kurs 45, så det er, undskyld med udtrykket, det er da møg ærgerligt, at han ikke har bare noget at komme med på den der. Og det, der ender jo med at ske, det er jo, at når nu du køber, så begynder aktien sikkert at falde. Nej, det ved jeg jo ikke en pind om, men det er jo mange gange den fornemmelse, man står med. Ja. Næste gang aktien sætter sig, det gjorde den for eksempel i februar til april måned, hvor den ved sig vandret for en 8-29, måske lige op, 29, og så ned til en 24. Og så fik den ordentlig rush op igen for de der 24 til 35. Og så igen, altså den går sådan nogle pæne trappetrin op. Jamen, så er det jo, du skal holde øje med den, når den er faldet tilbage. Og så når den begynder at stige igen, så hoppe på og håbe på, at den her opadgående trend kan fastholdes, ligesom jeg gjorde med Betsson, for eksempel. Men det er jo ikke altid, at det sker sådan. Se bare på ALK, eller... Jeg har kun set navnet, men jeg har aldrig fundet det. Men du fortalte dig jo, at Thomas Tang kommer fra Medium Invest. Han kommer på tirsdag. Og han har jo Zaptech, ZAP-tech, som er i det der felt også. Så han kan formentlig forklare, hvordan... Og den har altså en noget voldsom børsværdi, skal jeg helt til at sige. Men det er jo også kommet fra ingenting. Han kan nok bedre... Godt. Jamen, vi svinger omkring Thomas Tang, når han kommer på tirsdag, så der må du lige lytte med os, Lars, derude, der havde stillet spørgsmål på 42 42 03 21, og starte sin sms med Mio. Det kan du også gøre. Lars Svendsen og Lars Persson er i studiet til at svare. Lise i Hellerup skriver helt lige ud af landevejen. Hvordan er reglerne? Er det lovligt at købe og sælge en aktie den samme dag? Ja, ja. Der blev helt stille. Det er jo ikke et spørgsmål om det er lovligt. Det er jo ulovligt at handle med sig selv. Ja. Og nu taler om lovligheder. Man må ikke handle med sig selv, sådan at forstå, at du kan. Hvis du nu er kun i to banker, det kan man sige. Jeg er kun i fire banker, tror jeg. Men så kan man jo ligesom, hvis det er sådan selvbetjening, kan du jo lægge en aktie ud, hvis det er en, der ikke er så likvid, og så kan du jo sådan set købe den fra dit andet depot et andet sted. Det må man ikke. Det der er meget forbudt, og det er noget af det, er jo lidt, det er jo sådan en juridisk banalitet, men altså, det synes de, det er så stort, så kan de knalde nogen for det. Men og det meste af det er jo også under radaren, hvor folk i virkeligheden bare flytter over i et andet depot, fordi det ikke passer. De har tabt det ene sted, overskudt det andet sted, eller et eller andet, og så vil de gerne flytte rundt på det, så det passer bedre. Men det må du ikke. Du må sådan til at handle lige så meget, du vil, så spørger du, hvad så med skatten, hvis det nu er rigtig aktie, du har derhjemme. Og der er argumentet, er, at du skal have en kursrisiko, så du kan ikke ligesom handle i samme sekund. Der skal gå et passende tidsrum, for du køber til du sælger. Og det må så være en vurderingssag. Ja, det er det, og det er jo skattevæsenet, mener altid, de har ret. Det er jo den lovgivende, dømmende og udøvende magt i en person. Så derfor så er de jo ikke til at med at gøre. Men altså, privates aktier er jo sådan set ret velstyret med ETB-system. Herhjemme er det nærmest automatisk skat, ikke? Så må man sige, at for nu at undgå at lande i øvel og bøvl med en byråkrat, og du skal bruge en revisor, en advokat og alt muligt, så køb dagen efter, så ja. Er der en ny dato på. Men altså, i princippet kan du købe 10 minutter efter. Det bestemmer du sådan set selv, men det der forhold, men okay. Der er ikke noget forbudt i det. Nej. Du kan bare... Godt. Tak for spørgsmålet. Alt er tilladt, men ikke alt er gavnligt, som der står i den hele skrift. Nej, det er sådan noget andet. Godt, så hopper vi til Kolding, hvor Lars han sidder og kigger lidt på Ørsted. Han skriver med de store kursfald, som Ørsted har været igennem. Er det så blevet en opkøbskandidat, Lars Svendsen? Nej, det er den jo ikke, fordi staten ejer, vi ejer, der ejer meget bolig. Ja. Persson måske også lidt mere. Vi er glade for det. Hvad hedder det? Han er du får ikke børnepengene? Nej, nej. Men, det gør jeg faktisk. Det er rigtigt. Jeg gør lige nu, tror jeg, den sidste. Men ja, hvad er det? Nej, det er ikke det. Ja. Men altså, det er jo staten, der ejer halvdelen, og det er staten til synligheden en ting, så at blive ved med. Mm. Så derfor er der jo en blokering på det der. Men på længere sigt kunne det jo godt tænkes, at man ville sælge ud og indgå i et samarbejde med en eller anden stor, eller et eller andet, altså fusionere med BUP, eller med Statoil i Norge, eller altså sådan noget. Længere sigt kan nej, så der er ikke noget take-over-perspektiv i den. Mm. Det er der altså ikke. Det må vi sige, det er der ikke. Okay, godt. Så hopper vi til Bendik Søgaard, som skriver om koloplast. Koloplast har minus 20% over 3 år. Er den ikke værd at kigge på nu? Jo, og der, hvis man, jeg læste nu i forbindelse med aktionærforeningen der, de har udgivet et blad her forleden dag. Han var jo i går og snakkede om det, og der er der faktisk omtalt koloplast. En analyse af den sammenlignet med nogle andre, blandt andet Convatec, som jeg har haft, som jeg desværre blev træt af, men har solgt igen. Men den er handlet i England, og 20% ejet af Novo Holding og det der, men der er jo ikke meget skub i det der skram. Hvad siger du, Per? Ser du det samme i teknikken, at der kunne være noget at samle op der måske? Ja, altså, men nu havde den jo også det her store opkøb, som den lige skulle finansiere og ting og sager. Det har nok også sat pres på. Og så er det jo, at den her er jo så fint justeret. Altså, det er fin mekanik med afkastene. Altså, de skal jo helst ligge som perler på en snor. Og lige så snart et af deres produkt eller et af deres områder ikke rammer ind, så får den et rap over fingrene. Det skal man bare huske. De giver gode udbytter, og det er en veldrevet forretning, men er der bare et af de der, er det 4 eller 5 efterhånden varer, områder, der svigter, om det er inkontinens, eller hvad det nu er, så får de altså et rap over fingrene, og det skal man bare være opmærksom på som aktionær. Jeg er fan af den, men det sidste, altså i august 21, der blev den handlet i 1100, ikke? Så den har jo haft det svært det sidste stykke tid, ja. Må man sige. Okay. Det er nok meget fornuftigt opkøb, eller opsamling. Det er bare sådan en... Ja, i hvert fald på en kandidat, der er lidt, den falder nok ikke mere. Så. Okay. Der burde være en fin bund der på 730 eller andet. Ja. Er det ikke? Så vidt... 80. Ja, men bunden, hvor er bunden? Ja, det er 750, har den været nede og blevet testet i maj og oktober sidste år. Ikke? Så, ja. Okay, så vidt altså koloplads. Thomas i Odense, han har været på ferie i Lübeck, og det var en spændende by. Han var blandt andet forbi Drægers hovedkontor. Ja. Men det har altså ikke hjulpet meget på kursen, skriver han. Giver det stadig mening at være tålmodig, eller er det på tide at finde noget bedre at investere i? Det er rigtigt, det ligger i Lübeck. Det må være dig, Svendsen. Det er dig, der har talt om. Ja, det må det være. Drikkerværk. Ja, og det er jo en aktie, jeg har kendt i mange, mange, mange år. Også den var meget illikvid som aktie. Mest de lavede det her jo røgdykkerudstyr, og det var sådan alt med luft til for at holde mennesker i live. Til dykker og røgdykker og miner og alt muligt. Og så har de jo lavet respiratorer også, og det er de jo nu et meget, meget stort produkt. Det var det, der så fittede ind i det her under coronaen, ikke? Hvor der var en hestedoktor i Aalborg, der afleverede sin hesterespirator til samfundet, sådan han kunne... Det er jo ikke engang løgn. Det var da meget sødt. Nå, men drikkerværk, hvad siger vi? Den har været en dårlig aktie. Jeg har den herinde nu, og der er 2 aktier på børsen, der er DRW3 og DRW8. og 8 er den almindelige aktie, og jeg har 3'eren, det er præferenceaktien, og den mest omsatte aktie, og hvad hedder den, koster 47, og jeg skal have flere, men den er bare lidt, altså de fik jo et gevaldigt boom, fik solgt alt ved det kunne, og så giver de lidt op, og så i 22 gik de allerede kraftigt ned med omsætninger i år, der er de næsten nede, tror jeg, at få et nul eller underskud, og så siger de, nu har de ryddet op på hylderne, og nu kører de op af, det er en virksomhed, der har 16.000 ansatte, og er worldwide med, fordi der kræver meget service og sådan noget, og så virker din røgdykkerudstyr og sådan noget, ikke? Men det er, hvad det er, så det er en vinder, og de har også lavet om under den der situation. Der lavede de om på strukturen, fordi det har været et KGAA, det er et Kommanditgesellschaft auf Aktien. Det er der nogle aktier, der er, og det er Mærk, også tyske Mærk. Og det betyder i virkeligheden, at man har en blanding mellem, at selskabet er privatejet, som det altid har været, altså familien, hvor mange de nu er i den, og så den sidste del er en aktiedel, som er med på børsen. Så ligesom sådan en kombination. Og det har de lavet om nu, så vidt jeg forstår det, sådan at alt det der er taget væk, og de havde nogle genusjegne, det er sådan udbyttebeviser, som betalte en høj rente, det har de også fået indfriet, fordi de fik komme til penge. De har været drevet, hvis vi siger lidt hårdt, sådan lidt spejderagtigt. Mm. At de lavede noget, som var godt, det vidste de godt, så de skulle jo ikke tjene penge og alt det der. Men nu har jeg ligesom forstået, at jeg ser jo dengang, at hvis den virksomhed er amerikansk, så vil de tjene 20% mere i overskudsgrad end de her. Fordi det er ligesom, vi er vant til, at det ikke tjener så meget. Det men det er den, blablabla. Så ikke. Så det så skal er en langsigtet vinder, men, okay. Men de er ved at blive voksne. Altså, de er på vej ud af puberteten, og skal ikke være med i spejderbevægelsen mere, og tjene penge og blive en dynamisk virksomhed. Det er imponerende, hvad de tjener. Thomas, det lyder på lav, som han i hvert fald kan holde fast. Og jeg skal have mere. Godt. Mm. Henrik og Morten, de har begge aktier i DS Norden. Min svoger og jeg har begge aktier i DS Norden, skriver de. Altså, ja. Vi er ikke blevet helt enige om, hvornår vi skal tage overkrydderne af. Så hvad kan kaptajn Lav regne den hjem til? Der er citronvand på højkant. Og inden vi tager kaptajn Lav ind, så synes jeg, vi lige skal starte med dig, Persson, fordi så kan vi få sådan en nøgtern vurdering af de tekniske, tekniske kurver. Jamen, den brød jo ud af sin opadgående trend der i april, maj måned, hvor der blev talt udbytte og sådan ting. Men den er jo på vej ind igen, så den ligget stille her ved kajen, hvis man nu skal bruge lidt søfagligt udtryk, de sidste par måneder. Og nu er den begyndt at stige igen. Og de kører også op i tørlast, og der steg fragtraterne i går. Jeg ved godt, en enkelt dag gør jo ingen forskel, men det er jo noget, man spejder efter i fremtiden. Så jeg synes, den ser interessant ud, og nye købsignaler, og jamen, så kan den måske komme op i sin gamle kurs 500 igen. Det går jeg i hvert fald og drømmer om, hvis jeg tror, jeg har nogen derhjemme stadigvæk. Det har jeg faktisk. Svendsen, hvad drømmer du om? Ja, mellem 500 og 600, og det satser jeg også på. Jeg har mange. Det er en af de aktier, jeg har flest af. Mm. Men jeg troede allerede, at den ville bunde på 450, og så har den givet lidt udbytte, så er der måske råd 10 eller 20 kroner af siden, men Så måtte jeg ud og redde dem en gang til, da de faldt i 350, ikke? Og det har jeg så gjort, og derfor så ligger vi ligesom op under. Jeg ligger her nu i Norden til brystkassen, men jeg tror, han kommer op, og det eneste, altså, aktien har jo lidt den fejl, hvis nu tager den negativ, fordi den ligger jo lidt dårligt, det er, at de kører jo så umiddelbart, kan man sige, lidt forsigtigt ved, at de ikke er så spotmarkedorienteret. Altså, de har jo garderet sig på bold gennem hele, stort set 23, som jo har været genialt, derfor har de jo klaret sig godt. Men det gør ligesom, at der ikke er det der sving i det, ikke? Og det gør investorerne til at sige, jamen, selv nu, hvor fragraterne så stiger igen, så for Norden gavner det, ja, det gør de, men det bliver i 24, ikke? Altså, der er leveringstid på det, og det gør, at der ikke den der vildskabsparameter i Norden, og det har de også sagt selv på Produkttank, hvor den anden division, de er cirka lige store, at der har de også kørt meget forsigtigt, sådan så, og så bliver der jo ikke det der med, at du får en ordentlig ryg i profitten, ikke? Mm. Så, men altså, de skulle kunne tjene 350 millioner dollar i år, det er så det halve af sidste år, ikke? Og det er jo stadigvæk aldeles formidabelt. De har jo sådan en indkapital på 1200, så 30%. Ja. Altså, jeg mener, at der er ikke noget at brokse over i det der. Godt. Det mest negative, jeg kan komme på, jeg sidder jo hele tiden og tænker mig igennem og siger, det er, jeg synes, han købte det her Torco med fra Stadiel-familien. Ja. det købte han altså noget dyrt i den goodwill, han betalte for det der. Det er jo ren chartering virksomhed med, hvor de sejler med praler, og de sejler med vindmøller og sådan noget. Frem, ikke sætter dem op, men altså transporterer dem frem, ikke? Mm-hmm. Med sådan nogle lidt mindre, det er sådan nogle multipurpose skib med kraner og sådan noget. Men jeg synes også, de købte lidt dyrt, men altså, det er jo det nogle gange, når du har penge i kassen, og de gerne vil, og de er også eksploderet med, det tror jeg godt, at ind i det store segment med 180.000 tonner, ikke? Altså det, der kalder for capsizers. De kører godt, og de tænker sig om, at de er ikke risikovisige, så jo, det er køb og hold, og vi skal derop, og så kan vi snakke med hinanden og få en skålingstrumand, når vi er op der. Jamen, fantastisk, Lav. Jeg synes, det er skønt at høre, at du også udfordrer dine egne perspektiver. Jo, jamen det er jo nødt til at sige. Der var en, der sagde faktisk, det var en æret kollega her i vores branche, der sagde, at på et tidspunkt her for, det er jo et års tid siden, vi havde på besøg, der sagde, at han synes, at det er værd, at han var også nogenlunde glad for Norden, men han synes lidt, at det var sådan, de havde for mange skibe, og altså, de har jo 500 skibe, de skal holde styr på, ikke? Og de er 100 af deres egen, kunne man sige, sådan. Så de 400, det er jo nogen, de charter frem og tilbage ud og en anden måde. At det på den måde bliver sådan lidt ligesom hedge fund. At det, der bliver for meget operationsrisiko. Og det er jo så fint, når markedet går op, men den der, det går ned, så kan kunden ikke betale, og den ene, han løber sin vej, og den tredje vil ikke have den leveret. Og det kan jo godt have lidt ret i, at der er altså en operationel risiko, hvis markedet falder. Men nu skal markedet jo formentlig op. Så er alt jo godt. Altså alt jo godt. Optimismen bevarer sig på DSN Norden godt. ISS skal vi omkring. Jakob fra Åben Rå, han skriver sådan her. Jeg er kommet til at købe ISS. Jeg har fået lidt kolde fødder, men hvad siger I? Jeg har købt på 130. Lars Persson, hvad vil du gøre? Ja, man kan jo håbe, at den snart laver en ørsted og finder en bund, ikke? Det ser sådan ud i 110, og også juni-juli 2022, hvor vi var nede og kysse det her niveau. Så lad os håbe, at vi er blevet fået banket den så langt ned, at den ikke skal bankes længere, ikke? Så det kan man kun håbe, men altså, der er jo ikke rigtig noget, altså, der er ikke noget, der råber til, køb mig, den er ikke begyndt at stige nu, så han skal nok, det er nok en af dem der, man skal putte en tur ind under hovedpuden og tænke, den kigger jeg på om en halvt års tid eller to, måske. Svendsen, det. Jamen, det er jo... Det er jo det, jeg siger. Jeg håber, den er 110. Ja, du håber, men... Så kan jeg godt tage de grimme briller på og sige, den skal under 100. Altså, så kan vi jo godt... Altså, hvis det er det, du godt vil høre, så kan vi godt sige... Jamen, så skal vi ned og kysse de der 95, som den var i maj måned, februar måned 22. Det kan vi godt, hvis det går... Det er rigtig grimt, og ellers, hvis du så bliver rigtig ulækker, så kan du jo sige 75, ikke? Ja, man kan sige hvad som helst. Det er jo bare, hvad den har været en gang. Men jeg må jo tilstå, jeg mener, at den er ved at være der. Jeg sidder og nu har jeg ikke nogen penge, som skal puttes i aktie lige på sekundet. Ja, det skal jeg hurtigere heste, men der skal byttes lidt, ikke, for at få kabanen til at gå op. Men ISS er faktisk på min... købsliste. Ja, men mere interessant måske, når du siger sådan der, hvilke hurtige heste kigger du på? Ja, hvad er det? Jamen, det er jo olie. Det er jo olieaktier, man skal købe nu, tror jeg. Ja. Det er der, man skal være. Men altså, ISS er der, og så skal man købe noget mere almindeligt, lidt langt noget for at stabilisere det lidt, men ISS er ved at være der, og alle de der satsede på, er Orup Andersen, han kunne løse det der løbet af 3 uger, og alt var godt, og bla bla, og han købte nogle aktier selv, så de siger, han stoler på sig selv, og alt det der, ikke? Ja. Du var da selv rimelig positiv, da han kom derover på Jakob Orup Andersen. Jo, men jeg sagde bare, jeg tror, han var den rigtige mand, det var han jo så ikke ved, at han holdt op, men han har dog lavet noget i næsten 3 år over, men det ville tage mindst 3 år at få det til at køre, og så skulle han jo først løbes i gang, ikke? Og der kan man sige, at altså virksomheder, der har sådan nogle, han har jo bare været konsulent, altså populært sagt, ikke? Altså han kom ind, og jeg tror, han er sådan en, der gør noget ved, han har jo fået ryddet ud og solgt noget af de der datterselskaber fra, der stod en hel liste over, hvad de skulle gøre, ikke? Og så finder de ud af, nu når der sådan et skift, så siger ham, ej, hvis jeg skal overtage det her lort, jeg har været i 15 år i firmaet, han har været der fra 2009, tror jeg, ham der nu er blevet, det var finanschefen, så skal det der nede i Frankrig, det skal bare skrives ned til 0, så er det i hvert fald 1,2 milliarder, jeg fører med. Altså, det er jo ikke lige... Det var ikke det, du havde drømt om, der skulle ske. Nej, det er jo også derfor, at aktien faldt så meget, at det der, det er jo, altså, han har jo været part of the show. Nu har han så også renset lidt ud i toppen, alt det, når han fundet sig nogle nye, han kan lide. Men hvad hedder det, når han skal sidde øverst på bukken? Men altså, den er ved at være der, så det er spørgsmålet, og det er nok rigtigt, Per, sådan, mellem 100 og 110, det bliver bunden. Okay. Så skal vi have den der jo. Godt, vi holder øje med det niveau. Kasper i Aarhus, han kigger på ALK, han siger, at den er for alvor begyndt at, eller han spørger, er det nu, at ALK for alvor begyndt at stige? Det har været et lidt kedeligt bekendtskab de sidste par år, men jeg er optimistisk på fremtiden. Hvad siger I? Og Lars Persen, du er selvfølgelig bias, fordi den ligger i din portefølje. Ja, men jeg havde egentlig håbet på, at den havde lavet sådan en rigtig dobbeltbund. Sådan så den egentlig, altså, hvorfor gav vi den ikke bare lige nogle ordentlige tæsk, og så sendte den ned til 70-72? Fordi så havde vi, nu endte den i går på 75. Og der er et gap nede mellem 70,5 og 72. Og det kunne jeg egentlig godt have tænkt mig at få lukket, fordi der er masser af gap op, altså huller i grafen. Og en graf skal helst være sådan ligesom perler på en snor. De skal ligesom, og hvis der er hul der, så bliver det lukket på et eller andet tidspunkt. Så jeg kunne egentlig godt have tænkt mig, at vi lige havde fået givet den ordentlige øretæver i går og sendt den ned under. Men det gjorde vi ikke, og nu steg den egentlig pænt i går, og den ligger også og stiger lidt her i dag. Så spørgsmålet er så, om det bliver sådan lidt højere skæv, hvad hedder det nu, bundformation, men så må vi leve med det, men hvis folk kan huske, hvordan Vester så ud, eller Pandora, og sådan nogle ting og sager, som jeg investerede i dengang, at jeg startede millionærklubben, jamen, så er det jo egentlig ved at være guf, men det har man jo drømt om et par gange, når man ser på nedtrenden, der har været i hvad hedder det nu, ALK. Der var også en noget, der kunne minde om en dobbeltbund i 22, men det blev så ødelagt, man havde håbet på en trippelbund, men det blev så alligevel ødelagt. Så det er jo ikke sådan, at det er en facitliste, man siger det, men det ser godt ud. Og jeg synes også, at det virker som om, selvom PE-tallet er forholdsvis højt, jamen så er vi, igen, medicinalaktierne er ikke rigtig stede i år, så alt det, der har fået øretæver året før, det plejer jo en gang imellem at vende rundt og stige. Så, ja, Novo har haft det meget godt, ikke? Jo, men jamen, Novo eller Lilly har været undtagelser, men kigger du på Genmap, og så Zealand Pharma har også været, men det er jo alle sammen nogen, der har snakket om fedme. Kigger du også på nogle af de store amerikanske aktier ellers, så dem, der ikke har talt om fedme og sådan noget, jamen de har egentlig haft det lidt halvkedeligt, så det kan godt være, der sker noget der. Halvkedeligt eller på vej op, Lars Svendsen på ALK, hvad siger du? Ja, altså, den er jo nede i en bund fase, og så trækker den lidt ud, men altså, jeg mener den der med, at den røg ud fra 105, eller hvad den var i der, at den udflugt, vi har nu, den er ekstraordinær, og det er en opsamlingschance. Jeg har også købt den også her, jeg har også selv købt, og jeg havde jo en stambeholdning, som vi holdt ud hele vejen igennem, ikke? Og stadigvæk har, det er sådan nogle rigtige aktier med fuld skat og hele svineriet på, men de ligger der stadigvæk, så har jeg jo så solgte jeg jo de løse på 150, og nu har vi så købt igen fra 100 og eller fra 90, og så har jeg købt nogle hernede i 70'erne også, så jamen, jeg er inden for at redde Persson mest derfor, jeg gør det, men nej, men den er der nu, så, men den er bare en lidt lang aktie, ikke? Og nu skal komme ny direktør, han kommer jo til ham der. Jeg har fundet det, ikke? Men han kommer fra en frigivet fra en anden virksomhed, ikke? Og jeg har jo min egen hypotese om, hvad der er sket i den virksomhed. Du hører den? Eller det gider du ikke? Jo, kom ind. Jamen, det er, balladen var jo det der med, de kom jo så ud, så var der nogen, der sagde, nu er han blevet fyret, ikke? Altså, Carsten Hellmann? Ja, så jeg vil sige noget brøv, men det kan jeg ikke indse, skulle være tilfældet. Det var der så en eller anden, der analyser, hvem det var, der kom ud og fortalte den, og så tog medierne jo den, og så faldt den. Altså, der er jo ikke noget galt, vi har talt imod, men de har så fundet en ny, og jeg tror, balladen er formanden, fordi de er jo ejet af, det er jo Anders Hedegaard. Og han er jo, jeg tænkte over, hvad er det, der sker, og så videre. Og de er jo ejet af Lundbeck-fonden, og Lundbeck-fonden, det er jo en af verdens, Danmarks mærkelige foretagende, hvor der trænger til at blive puttet nogle nye folk ind, og det bliver så nok ham Falkmanden, der kommer til at køre det. Jakob Riis, ham der var i Amerika, og ikke ham fra fjernsynet, men en anden Jakob Riis. Men det bliver nok ham, der skal redde Lundbæk-fonden for alt det der til at køre ordentligt. Men, og det er der jo håber. Men Anders Hedegaard kom ind som formand, han har sådan set siddet som formand fra 2020. Han gjorde ingen, han sad bare passet, han gjorde det fint, ham der henmand. Men så lige pludselig, nu har formanden ikke noget at lave, fordi han har holdt op nede hos de her tyskere, Rotenstock, eller hvad det er, de hedder. Så var han nede et par år, og så nu har han ikke noget at lave, og så med det samme, så finder han ud af, at nu skal han til at være overdirektør, og så skal han have en ny direktør, så derfor får han så en ny direktør. Og de siger, at de skal nyde, så er der fremtidssikring, og nu alt muligt, og nu skal der vækst. Ja, ham jeg kunne have kørt 5 år til. Men det er en konge uden land, som har, og det er formanden, der har blandet sig. Okay. Det er min fortolkning, men de har jo ikke ville sige, hvad der er, der foregår. Og det er jo det, der sådan rent børsmæssigt set, altså vi må spytte nogenlunde ærligt ud og fortælle, hvad der sker. Ja. Og det ved vi ikke, så derfor kan folk jo mene, jeg mener ikke, at han er fyret, jeg mener, det er en konge uden land som formand, som har blandet sig i det der i direktionen, og det skulle han nok holde nallerne fra. Det er din mening, Lars Jensen. Ja. Tak for den. Det bliver Peter Halling, der tager over seneste 1. januar. Så ja, der kommer altså en ny mand på broen der. Hvordan det foregår, det kan man jo så selv finde ud af, hvordan man vil vurdere. Tine fra Odense, det bliver det sidste spørgsmål, vi når her. Hun skriver, hej med jer alle tre. Jeg er lidt varm på Solar B. Jeg tænker, de får en rolle i den grønne omstilling, men jeg kan lide deres udbyttepolitik. Hvad tænker I om aktien? Hvis min tidshorisont er 10 år, er det tid til at købe op? Den her er jo en konjunkturaktie, og lige nu der er byggeriet i en svag konjunktur. Det kan man både se på brødrene A.O. Johansen, og man kan se det på Solar, man kan se det på TMC Group, som leverer køkkener osv. Så ja, det er det da. Om det er lige nu, man skal samle op, ja, altså hvis du vil have trenden med dig, så er det ikke endnu, men stikker du tågen i og bare begynder at samle op på et eller andet niveau, og fordi du skal have fyldt op i en eller anden position, eller holde øje med den, jamen så er det lige meget, om det er i dag, eller i morgen, eller i næste måned, tænker jeg. Fordi det er ikke sådan en, det er jo ikke sådan en hurtig drøner, men det, hun har jo fuldstændig ret. Det er en god udbyttepolitik, og det skal man også vide med brødrene A.O. Johansen, tænker jeg. Det er sådan en, man kan glæde sig over, at der er faldet tilbage, og man skal huske, at når konjunkturerne vender, jamen så skal vi ud og have de her aktier igen på bogen. Lars Svendsen, vil du tage Solar B ind hos dig? Jamen nu jeg laver ærlig ret, jeg købte den jo i går, og jeg købte den også i sidste uge. Men ja, og det er jo fordi, det var det, jeg prøvede på, jeg brugte et smukt udtryk på lidt siden, at man skal ikke kun have de hurtige test, man skal også have nogen, der er mere stabile, lidt ikke kedelige, men altså sådan noget, der ikke er vildt. Og der køber jeg, og så sidder jeg sådan og kigger ud af landskabet, og det er sådan en af dem, som jeg mener, falder i den gruppe. Det er ufattelig veldrevet butik. Det er jo elgrossister og også VVS i Danmark, og så er der elgrossister i hele Norden og Holland og samt lidt Polen. Og det, jeg kan ikke se andet, end den er bumpet. Jeg havde den på vej opad, fra, hvor blev den fordoblet, og så på kurs 700 for efterhånden et par år siden. Og så jeg siddet sådan, så gik den yderligere op, når op i 900. Carnegie var op og siger, den skulle i 900, og siger, det kan jeg huske endnu. Og det tror jeg, de får ret i. Men så har den jo sat den her tur baglæns, og jeg mener, den er der nu. Så altså, de her 450, det er, og jeg tror, jeg skal have en lille smule til, men jeg er ikke nået helt op på det, vi skal have. Vægten er ikke i orden endnu, men det er ikke ret meget. Og det ser altså sådan ud herfra. men jeg mener, det er virkelig, og øvrigt det der med byggeri, altså, det er fuldstændig rigtigt, det er så den svingeparameteren, men altså, det meste af det er jo vedligeholdelse og udskiftning, og når verden skal være mere, altså den grønne omstilling skal jo være langt hen ad vejen elektrisk, så bliver der også brug for meget mere af alt det der, de kan levere sig. Altså, jeg kan ikke sige, at det er et meget, meget fornuftigt køb. Okay, så, Tine, det ser ud som, du har fået fokus på noget interessant. Lars Svendsen har i hvert fald købt op, så må vi se. Det er også over, de ligger ved Skrydstrup derovre, hvor det hele foregår med de her jæger. Ja, der sker noget over hele landet. Lars Svendsen, vi er nået dertil. Hvor mange numre er der? Jamen, der er 14. 14 numre? Ja. Jeg synes faktisk, at nu det, nummer 14 var jo fint, det er min fødselsdag, men hvad skal vi dog gøre? Vi tager nummer 9. Nummer 9, det er Lars, der skrev ind og spurgte om Ørsted, og spurgte, om det var en opkøbskandidat, det svarede du. Nej, men det er et godt køb. Jeg har selv købt den, og jeg tror, det bliver fint. Ja, det fik du ret meget godt, Lars Svendsen. Ja, vi skal op 450 til, så sælger vi. Ja. 450 stykker, men det er fordi, der var sådan en rebound, ikke? Håber jeg. Husk, hvis du synes, det er sjovt at snakke om aktier og investeringer, så har vi også et aftenarrangement i næste uge. Det næste torsdag den 21. i 9. der taler vi om investering gennem hele livet, så jeg kom gerne i alle aldre. Vi taler om, hvordan man investerer, når man er 20 år, 40 år eller 60 år gammel. Om der er forskel på det, om der er forskellige ting, man skal holde øje med. Så det foregår altså her inde i Pilestræde. Du kan finde billetter ind på jurymester.dk/arrangementer. Lars Svendsen og Lars Persson, et sidste blik på dagens marked. Persson, det tager du dig af. Jamen, det ser flot ud. Vi er op med 0,3 i Danmark, 0,7 i Sverige og 1% i Finland. Og Norge ligger også 0,7 op. Tyskerne er op også med 1%, så det går den rigtige vej. Og det er fredag, og solen skinner. Ej, det bliver ikke meget bedre. Tusind tak til jer to, fordi I var med i studiet i dag. Tak til Niels Malmhus, der stod for teknikken derude. Og tusind tak, fordi I lyttede med. Rigtig god weekend til jer alle sammen. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo. Stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.